mapigo mpenzi, ninaelewa matatizo yako, utakwanga bure kwa mawazo. Inga, rafiki yangu mpenzi, ninaelewa matatizo yako, utakwanga bure kwa mawazo. Nikaenda bwana amekukata, yote mezea, elewa wabwana wengine, ni wadanganyifu. Nikaenda bwana ametukata, yote mezea, elewa wabwana wengine, ni wadanganyifu. Rafiki yangu mpenzi, ninaelewa matatizo yako, utakonda bure kwa mawazo. Ninga, rafiki yangu mpenzi, ninaelewa matatizo yako, utakonda bure kwa mawazo. Nikaenda bwana amekukata, yote mezea, elewa wabwana wengine, ni wadanganyifu. Nikaenda bwana amekukata, yote mezea, elewa wabwana wengine, ni wadanganyifu. Kama amekudanganya na kupoteza wakati wako bure, kama amekudanganya na kupoteza wakati wako bure, wala asifanye kichekesho bwana chakukucheka. Ajue kwamba mambo hayo yatamfika naye. Kama amekudanganya na kupoteza wakati wako bure, kama amekudanganya na kupoteza wakati wako bure, wala asifanye kichekesho dada chakukucheka. Ajue kwamba mambo hayo yatamfika naye. Kama amekudanganya na kupoteza wakati wako bure, kama amekudanganya na kupoteza wakati wako bure, wala asifanye kichekesho bwana chakukucheka. Ajue kwamba mambo hayo yatamfika naye. Kama amekudanganya na kupoteza wakati wako bure, kama amekudanganya na kupoteza wakati wako bure. Thank you.